Ωραία, αυτό. Πάμε ρε. Θα το βάλουμε θέμα εκεί να μπει φωνή. Φωνή. Ναι, ναι, και εγώ νομίζω είναι να μην το προδώσουμε κατά κάποιο τρόπο γιατί το λες και εσύ. Δεν είναι κανένα το προδίδουμε. Πολύ κι όμως κάνουμε όλοι. Oh,